Radio 1 met Rick van der Westerlaken. Een opmerkelijke paginagrote advertentie vandaag in enkele dagbladen van bijna 60 GGZ-instellingen. Ze vragen aandacht voor geweld tegen hulpverleners. Vanwaar die advertentie? En hoe zit dat met dat geweld? Zometeen meer in 1 Vandaag na het NOS-journaal. Hier is Dorald Megens. Bij het RIVM zijn afgelopen dag ruim 8900 nieuwe coronabesmettingen gemeld. 1300 minder dan gisteren. Het aantal nieuwe infecties daalt daarmee voor de derde dag op rij. In de ziekenhuizen liggen nu 361 besmette mensen, 50 meer dan gisteren. Van het aantal opgenomen coronapatiënten liggen er 84 op de IC. Het kabinet neemt op advies van het OMT voorlopig geen extra maatregelen. Wel geldt vanaf vandaag weer dat thuiswerken de norm is, behalve als het echt niet anders kan. En ook is het advies om binnen goed te ventileren. Het OM heeft 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen een pakketbezorger. Die reed in november een man dood na een ruzie in het Gelderse Wijchen. Volgens het OM en getuigen gebeurde dat met opzet. De officier van justitie vindt het belangrijk dat de pakketbezorger wordt behandeld. Gelet op de stoornis van de verdachte, zijn justitiële voorgeschiedenis en het recidieverisico, is het vanuit maatschappelijk oogpunt noodzakelijk dat deze maatregel wordt opgelegd. De samenleving moet beveiligd worden tegen de onbehandelde terugkeer van de verdachte. De pakketbezorger zei dat hij bij de ruzie door de man werd uitgescholden. Bij een eerdere zitting had hij spijt betuigd. De coronasteunmaatregelen zijn ook van toepassing voor gedupeerden van de overstromingen in Limburg. Dat heeft demissionair premier Rutte gezegd. De zogeheten NOW- en TVL-regelingen maken volgens Rutte geen onderscheid tussen wat de reden is van het omzetverlies. Hij benadrukte dat gedupeerden goed in kaart moeten brengen wat voor schade ze hebben geleden. Een vrouw uit Terneuzen is veroordeeld tot 10 jaar cel omdat ze meewerkte aan seksueel misbruik van haar 2 minderjarige dochters en een vriendinnetje. Misbruik gebeurde door haar partner. Die werd in december al veroordeeld tot 8 jaar cel en tbs. De Europese Commissie is opnieuw akkoord gegaan met de 3,4 miljard overheidssteun voor KLM. Eerder vond een rechter de onderbouwing niet in orde. Daarom komt de commissie nu met meer argumenten. De zaak was aangespannen door Ryanair. Dat bedrijf vindt de steun voor KLM oneerlijke concurrentie. Polstok-hoogspringer Rutger Koppelaar heeft zich afgemeld voor de Olympische Spelen. Die beginnen vrijdag. Vanwege een positieve coronatest mag Koppelaar niet naar Japan afreizen. In de omgeving van Pepinster in de Belgische provincie Luik wordt nog steeds gezocht naar mogelijke slachtoffers van de overstromingen. Dat gebeurt onder meer met honden, zegt de plaatselijke korpschef. We hebben in België 3 honden en we zijn nu geholpen door honden vanuit Nederland. En ze zijn bezig en de honden zoeken voor een uur. En dan moeten ze stoppen om uit te rusten. En dat is een andere hond, die nemen we het over. Het voorlopige dodental van het noodweer in België staat nu op 36. De verwachting is dat het daar niet bij blijft. Voor het eerst sinds het aantreden van president Biden is er weer iemand vrijgelaten uit de gevangenis van Guantanamo Bay. De 56-jarige Abdul Latif Nasser zat sinds 2002 in het complex op Cuba. Hij zou in de jaren 90 in contact zijn gekomen met Al-Qaeda-leider Osama Bin Laden. En ook zou hij bij de Taliban hebben gevochten, maar hij is nooit aangeklaagd. Nasser zou worden vrijgelaten, maar toen president Trump aantrad, werd dat teruggedraaid. Biden wil het aantal gevangenen in Guantanamo Bay wel terugbrengen. Nasser is na aankomst in Marokko aangehouden. Justitie daar gaat onderzoek naar hem doen. Het weer, zon en wat wolkenvelden, 19 tot 24 graden. Vanavond en vannacht opklaringen en dan koelt het af tot zo'n 10 graden. Morgen verandert er weinig en later in de week wordt het wat warmer. Verkeersinformatie dan. Bij de ANWB zit Helene de Geest. Ja, er staat alweer 80 kilometer file op de Nederlandse wegen. Er zijn 2 ongelukken gebeurd die de meeste vertraging veroorzaken. Eentje op de A1 Amersfoort-Apeldoorn bij de afrit Hoenderloo. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging vanaf Kootwijk een kwartier. En op de A28 Utrecht-Amersfoort tussen Soesterberg en Amersfoort ook een kwartier oponthoud. Daar is de rechterrijstrook dicht. Bent u leverancier van bulkgoederen? Met het UtoDAS tankinhoudmeetsysteem kunt u uw logistieke prestatie sterk verbeteren en de kosten van voorraad en transport tot wel 40% verminderen. UtoDAS. Meten en weten op afstand. Nu in het Lalique Museum. De Stijl. Theo van Doesburg en tijdgenoten. Met werk van Rietveld, Mondriaan, Kandinsky en Van der Lek. In de historische Hansestad Doesburg. Bespaar tot 40% op uw voorraad en transportkosten met Utodas. Kijk op utodas.nl. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort wel weer alles. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Hey Iris, wat ben jij vrolijk? Weet je nog dat ik steeds mijn orders niet op tijd kon versturen? Ik gebruik nu Snelstart in handel. Dat is software speciaal voor webshops en handelsbedrijven. Het aanmelden van pakketten verloopt nu snel en efficiënt. Snelstart in handel. Misschien iets voor mij? Zeker. Dat maakt je vrolijk. Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. Al een overkapping? Maak hem compleet met glazen schuifwanden en automatische zonwering. En geniet het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl. Plezier in je werk door het snelstarteffect. Kijk op snelstart.nl/inhandel. Dit zijn de vertrekvogels. Ze vertrekken naar een nieuwe plek. Want tja, het gras is daar nou eenmaal groener. En ze zijn niet de enige. Meer dan 69.000 vertrekvogels vlogen vorig jaar al uit naar ASM Bank. Kies ook voor een groene plek en sluit je aan bij de grote trek. Open een duurzame rekening bij ASM Bank. Meubels voor ontzettend lage prijzen. En gratis thuisbezorgd. VidaXL.nl. Sluit je ook aan bij de vertrekvogels. En stap over op azenbank.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Een pagina grote advertentie van zo'n 60 GGZ-organisaties... waarin aandacht wordt gevraagd voor de mensen die werken in de GGZ... of lopen bij een GGZ-instelling. Dit na een schietpartij bij GGZ-organisatie Parnassia... waarbij 1 medewerker gewond raakte en 1 medewerker overleed. Wat willen de GGZ-organisaties met deze advertentie? Theatermakers, acteurs en muzici, ze mogen weer het podium op. Hoe was de afgelopen coronaperiode voor hen? En hoe is het om ineens weer terug te zijn op dat podium? Deze hele week staat ervan in het teken en we beginnen met comedienne Martine Sandivort. En eerder vanmiddag een persmoment van premier Rutte en minister De Jonge... waarin De Jonge duidelijk maakte dat het aantal coronabesmettingen omlaag moet. Maar wat is de grotere strategie van het kabinet nu? Wat is het doel en wat zou verstandig zijn? Vragen we zo meteen aan OMT-lid en viroloog Marion Koopmans. Rick van de Westerlaken. Eén vandaag. Van maandag 19 juli. Lammert, wat is het voor dag? Ja, het is natuurlijk inderdaad maandag. En voor mij na lange tijd ook weer de eerste werkdag. En dat zijn nou welkom terug. Ja, dankjewel. Maar dat zijn nou typische ingrediënten voor hele grote blunders. Spike Lee had gisteren zo'n dag tijdens de uitreiking van de Gouden Palm op het filmfestival in Cannes. Voordat hij de winnaar van de Gouden Palm bekend moest maken... zou hij eerst de lagere prijzen bekendmaken... om zo langzaamaan de spanning een beetje op te bouwen. Maar dat ging valikant mis. Can you tell me... Which prize is the first prize? Yes, I can. Nee, oui. Cool. The film that won the Palme d'Or is Titan. Wait. Le film qui a reçu la Palme d'Or. Non. Ah, on a évité le pire. Non. OK, Tahereen va lui expliquer comment ça se passe. Moi-même, j'ai mis un peu de temps à comprendre. Ja, hij verklapte dus al dat Titan de grote winnaar was. En hij heeft daarna zijn excuses voor aangeboden dat hij het helemaal verpest had. Ja, en terwijl we in Europa de schade aan het opmaken zijn na de overstromingen... voelen ze in Madagaskar ook de gevolgen van de klimaatverandering. De Volkskrant schrijft dat er zich een humanitaire ramp... van bijbelse proporties voltrekt op het eiland. Droogte, sprinkhanen en wind hebben alle oogsten laten mislukken. En meer dan 1 miljoen mensen daar hebben honger. Het is de ergste hongersnood in 40 jaar. En het wrange is dat de bewoners van het eiland zelf... nul hebben bijgedragen aan die klimaatverandering... zegt de programmaleider van het Wereldvoedselprogramma. Bijna 60 GGZ-organisaties plaatsten vandaag een grote advertentie in een aantal kranten. Daarin vragen ze aandacht voor geweld tegen hun medewerkers. Dit incident mag geen weerslag hebben op 1,3 miljoen mensen... die jaarlijks een beroep doen op de GGZ, zeggen ze. En dat is dus naar aanleiding van een incident in Den Haag, Lammert. Ja, dat klopt. Daar werd op 12 juli in een GGZ-instelling van Parnassia een beveiliger en een medewerker neergeschoten door een 67-jarige man. Uiteindelijk overleed de beveiliger aan zijn verwondingen. Stefan Valk, voorzitter van de Raad van Bestuur van Parnassia, reageert op dat overlijden. Helaas hebben we het intens verdrietige bericht ontvangen dat onze zorgbeveiliger Martin den Dekker op 53-jarige leeftijd is overleden. Met hart en ziel heeft hij zich jarenlang ingezet voor de veiligheid en de zorg voor onze patiënten en collega's. Het is keihard om die inzet met de dood te moeten bekopen. Het is afschuwelijk om geconfronteerd te worden met zo'n geweld tegen onze hulpverleners. Het heeft ons allemaal diep geraakt. Ja, aldus de directeur van Parnassia. Mirjam van Leeuwen is gezondheidswetenschapper en verpleegkundige en die deed onderzoek naar het geweld in de GGZ. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, in de advertentie vandaag in de kranten spreken de GGZ over een incident. Klopt het wat u betreft? Is dit een incident? Dit is een incident. Dit is gelukkig vindt dit zelden plaats in Nederland. Maar we weten wel dat er regelmatig fysiek geweld plaatsvindt tegen hulpverleners in de GGZ, helaas. Ja, we praten zo meteen verder over dat geweld en over uw onderzoek. Onze verslaggever Joris Kreugel ging langs bij de forensisch psychiatrische afdeling in Den Haag. Die biedt behandeling en begeleiding aan psychiatrische patiënten die in aanraking zijn gekomen met justitie. Hij maakt daar een ronde met een psychiater die zelf ook ooit een zwaar geweldsincident in een kliniek heeft meegemaakt. Er komt een soort binnenplaats aan. Ja, dat klopt. Dit is de binnenplaats van de FPA in Den Haag. Hier zitten in dit gebouw drie gesloten afdelingen. Dat zijn trouwens wel mensen die, als het goed met ze gaat, ook gewoon vrijheden kunnen krijgen. Ja, het heeft iets weg van een gevangenis, hè, als je zo kijkt. Hè, met tralies en een basketbalveldje. Ja. Martijn Koerhuis, je bent hier psychiater, maar je bent ook directeur van een kliniek. Ja. Maar dat is niet hier. Nee. Ja, we hebben het over incidenten. 2017 staat waarschijnlijk nog op je netvlies. Toen is er ook een medewerker neergestoken en uiteindelijk ook overleden aan zijn verwondingen. Je hebt met elkaar een enorm verlies te dragen. Het raakt ook aan het gevoel van veiligheid binnen zo'n kliniek. En tegelijkertijd moet je ook nog gewoon de zorg voor de patiënten zoveel mogelijk laten doorlopen. Geweld in de zorg en buiten de zorg zal altijd voorkomen. Maar het risico van het vak dat zou impliceren, dat we het maar moeten accepteren dat dat zo is, dat gaat mij echt te ver. Het werk is niet zonder risico's. Wij werken hier met z'n allen om mensen zo goed mogelijk te behandelen en ook om de maatschappij soms te beschermen. Maar dat betekent niet dat geweld geaccepteerd kan worden of geaccepteerd moet worden als dat het erbij hoort. Merk je er zelf iets van als psychiater als het om geweld gaat? Heb je incidenten zelf meegemaakt? Nou ja, ik kan niet zeggen dat ik de afgelopen jaren het idee heb dat het geweld in de kliniek waar ik werk is toegenomen. Dat niet. Zelf wel eens iets meegemaakt? Ja, je maakt natuurlijk in de kliniek wel eens mee dat je bedreigd wordt. Ja, dat is echt niet zo dat dat dagelijks gebeurt. Ik ben nooit fysiek aangeraakt of benaderd. Ik denk trouwens wel dat de mensen die in de 24 uur zorg op een afdeling staan wel een groot risico lopen om daarmee te maken te krijgen. Waar moet ik dan aan denken? Nou ja, kijk, wat wel gewoon kan is dat iemand klappen heeft gekregen of geduwd is. Dat leidt ook eens tot letsel. Dat is wel wat er kan gebeuren, ja. Als er iets gebeurt. Ja. Je bent directeur, je bent psychiater. Maar als directeur, hoe ga je ermee om als het personeel het overkomt, geweld? Het belangrijkste eigenlijk is om er te zijn. En met elkaar te hebben over wat er gebeurd is en wat daar de impact van is. En dat is zeker in de eerste fase na zo'n incident eigenlijk het allerbelangrijkste. Kijk, iedereen maakt zo'n incident op zijn eigen manier mee. Hè? Sommige mensen doen dat liever alleen of met hun familie bijvoorbeeld. En het is erg belangrijk om ook gewoon dat te accepteren. Maar wees beschikbaar en zorg gewoon dat er altijd een gesprek mogelijk is over wat er is gebeurd. En trouwens ook om te kijken van, hoe gaan we nou verder met elkaar na zo'n ernstig incident? Kun je er eigenlijk iets tegen doen? Ik denk dat het erg belangrijk is om te kijken hoe het gedrag tot stand komt, het agressieve gedrag. Speelt geld dan ook een belangrijke rol? Meer geld naar de GGZ? Ik denk dat waar het voor ons op dit moment om gaat, is dat mensen zich realiseren dat het werken in de GGZ gewoon soms nare situaties met zich mee kan brengen. En helaas het overlijden als grote voorbeeld daarvan. En dat waar het ons om gaat, is dat dat nooit geaccepteerd wordt. Als er agressie wordt gebruikt naar medewerkers in de psychiatrische zorg, dat daar ook actie tegen wordt ondernomen. Een advertentie, ja. Vanmorgen in de krant groot. Aandacht ja. Voor geweldsmisdrijven ja. Bij zorgpersoneel. Ik vind het gewoon belangrijk dat hier aandacht voor is en dat hier aandacht voor blijft. Wij doen binnen de psychiatrische zorg ons uiterste best om dit soort incidenten te voorkomen. Wij proberen met de middelen die we hebben een goede behandeling te geven. En wij vinden het belangrijk om te benadrukken dat we dat zullen blijven doen. Alleen dat het erg belangrijk is dat op het moment dat er sprake is van agressie in de zorg, dat dat in ieder geval nooit geaccepteerd wordt. Ja, een verslag van Joris Kreugel. We praten verder met Mirjam van Leeuwen, die onderzoek heeft gedaan naar geweld in GGZ-instellingen. Mevrouw van Leeuwen, waar krijgen de medewerkers in de zorg maar mee te maken? Kunt u, want ik kan me voorstellen dat dit verhaal net herkenbaar is voor u. Zeker, zeer herkenbaar, ja. Ik ben het ook helemaal eens dat er heel veel aandacht voor moet zijn. Dat we het ook niet allemaal kunnen voorkomen. Zo reëel moeten we ook zijn. En waar krijgen hulpverleners mee te maken? Ja, dat kan van alles zijn. Fysiek letsel, en dan kan je denken aan blauwe plekken, soms bijtwonden. Maar soms ook heftiger. Oogletsel, botbreuken. Ja. Ja, maar u zegt, het is niet te voorkomen, zegt u. Nee, ik denk niet dat het reëel is om ervan uit te gaan dat elk incident voorkomen kan worden. We hebben te maken met mensen in de GGZ die in de war zijn, die vaak ook in een instelling opgenomen worden omdat ze een gevaar zijn voor anderen. En dat gevaar houdt natuurlijk niet op zodra ze opgenomen zijn. Dat duurt nog even voort. En daar kunnen incidenten plaatsvinden. Ja, u bent zelf ook verpleegkundige. Is dat in de dat dan in ook in de GGZ of in andere zorg? Zeker. Ja, ook in de GGZ. Ja, hoe zou in uw ervaringen, hoe zou je niet jezelf weerbaarder kunnen maken? Of bijvoorbeeld beschermende kleding kunnen dragen of iets dergelijks? Ja, dat gaat denk ik wel erg ver. Er wordt heel erg geïnvesteerd al gelukkig in de GGZ in het maken van contact. Ik denk dat in het contact je al heel veel dingen voor kan zijn. Als je goed contact hebt met een cliënt, ja. Dat je snel signalen kan oppikken. Maar helaas niet alles. Nee. Je krijgt ook weerbaarheidstrainingen en zo. Dus er wordt al ontzettend veel gedaan. Maar ik denk dat het vooral belangrijk is, en dat blijkt ook uit onderzoek, dat er eigenlijk maar een kleine groep patiënten is die verantwoordelijk is voor het merendeel van de geweldsincidenten. En dat die incidenten die zij veroorzaken vaak ook veel heftiger zijn. En ik denk dat als we in de GGZ weten om welke cliënten dat gaat, daar ook eerlijk naar elkaar over zijn en dat goed overdragen aan elkaar, ook melding maken van die incidenten, niet alleen intern, maar ook bij politie en justitie. Mm-hmm. Dat we daarin nog wel een stap kunnen maken, zodat want dat mensen is nog niet ook beter voldoende. Behandeld kunnen worden. U heeft het idee dat dat nog niet voldoende gebeurt? Nee, ik denk dat beter kan. Dat blijkt ook wel uit het onderzoek, dat lang niet van alle heftige incidenten bijvoorbeeld aangifte gedaan wordt. En ik denk juist voor deze groep, deze specifieke groep patiënten die zoveel geweld veroorzaken, dat die ook recht hebben op betere behandeling, juist voor die agressieproblematiek. Maar waarom gebeurt dat dan niet, dat er geen aangifte wordt gedaan? Ja, dat hebben we ook onderzocht. Weliswaar al 10 jaar geleden, maar ik denk dat de cijfers niet heel anders zullen zijn nu. Maar dat speelt verschillende redenen spelen een rol. Mensen vinden het lastig om aangifte te doen, bijvoorbeeld omdat ze ook beroepsgeheim hebben. Het wordt niet altijd aangemoedigd vanuit de instelling zelf. Ze hebben soms ook negatieve ervaringen opgedaan bij eerdere aangiftes, dat ze niet serieus werden genomen en denken, het wordt toch altijd geseponeerd, ik doe het niet nog een keer. Mm-hmm. Maar ook omdat ze bijvoorbeeld het beste met de cliënt voor hebben en het heel lastig vinden om daar dan mee naar de politie te gaan. Ja, en zou het ook tegen je kunnen keren als je aangifte doet, omdat een cliëntje bijvoorbeeld agressief benaderd of bejegend heeft, en dat het dan weer terugkomt? Ik bedoel, als je diegene steeds... Dat speelt ook een rol. Mensen doen ook wel eens geen aangifte omdat ze bang zijn bijvoorbeeld voor represailles. Als iemand langdurig bij jou op de afdeling zit en je meldt dat je aangifte gaat doen van een incident en er wordt niks mee gedaan. Mm-hmm. Een cliënt kan je dat dan ook kwalijk nemen of je daarvoor bedreigen of iets dergelijks. Hè? Of mensen die daar in ieder geval bang voor zijn dat gebeurt. Ja. Wat doet het geweld met GGZ-medewerkers? Ook dat is heel erg wisselend. We zien wel dat mensen soms een beetje een verharding plaatsvindt. Sommige medewerkers die vinden ook bijna dat het erbij hoort. En daarom vind ik dit signaal ook zo krachtig. Dat we dat ook de instellingen zelf uitstralen. Dit is niet oké, wat hier gebeurt. En het zou er niet bij moeten horen. Het is niet normaal. Dus een beetje demoralisatie zie je. Mensen die ook wat langere psychische klachten hebben en bijvoorbeeld het vak verlaten. Het kan heel wisselend zijn. Ja. Maar ik zag die advertentie in de krant en ik vroeg me juist af, wat probeer je te bereiken? Want is het zo? Heeft u het idee, of heeft u met z'n allen in de GGZ het idee dat de samenleving dit soort geweld acceptabel vindt? Nee, maar we horen er ook wel heel weinig over. Er is ook niet heel veel. Nu is er een belangrijke reactie. Mm-hmm. Maar vaak hoor je er toch ook niet zoveel over. Als je niet in die GGZ werkt, weet je het eigenlijk niet. Wat er precies. Nee. Pas als het erg uit de hand loopt, zoals we nu afgelopen week in Den Haag hebben gezien, dan pas komt het in de krant of komt het op de nieuws, in het nieuws. En dan pas weten we er weer. Maar al die kleinere gevallen weten we natuurlijk niet. Nee. Lammert, jij sprak met GGZ Nederland. Hè? Wat doet de GGZ als werknemers te maken krijgen met geweld? Ja, de directeur Veronique Esman van GGD Nederland vertelt daar het volgende over. Allereerst veroordelen we natuurlijk iedere vorm van geweld tegen onze professionals. Maar om te voorkomen dat het gebeurt, trainen we onze mensen om dat gedrag te herkennen en ermee om te gaan. We maken gedragsregels voor cliënten en bezoekers. Maar als het dan toch is gebeurd, dan is er goede nazorg. Het liefst natuurlijk als collega's onderling, eventueel ook samen met politie en andere samenwerkingspartners. En over hoe ze in de toekomst de veiligheid kunnen verbeteren, zegt Esman dit. Het is nooit helemaal te voorkomen. En wat wij wel zien is dat wij steeds meer moeite hebben natuurlijk om die veiligheid 100% te garanderen. Dus inzet op personeel en beveiliging is wel echt key. En in een krappe arbeidsmarkt is dat steeds moeilijker. Ja, gezondheidswetenschapper Mirjam van Leeuwen. Wat is wat u betreft de belangrijkste oplossing? Ja, ik denk ten eerste, dus als het plaatsvindt, inderdaad de team serieus nemen. Kijken waar komt het vandaan, hoe hadden we het kunnen voorkomen. Dus goede reconstructies maken. Mm-hmm. Daar kan je denk ik ook heel veel van leren. En ik denk echt die veelplegers als het ware, die goed boven water krijgen. En daar speciale behandeling voor geven. Oké. Okay. Ik wens jullie daar veel succes mee. Dankjewel, Mirjam van Leeuwen, onderzoeker. We spraken over het geweld in de GGZ. Eén vandaag. We staan nu wel daadwerkelijk in mijn droom. Laten we dat even duidelijk stellen. Je moet het doen. Je moet het nu doen. Doen waar je van droomt. Zou ik ook wel willen, maar ja. Hoe lukt het hen wel? Je moet het kunnen laten schuren. Deze week in Eén Vandaag. Dromers die doen. Het is ontzettend leuk om dat verhaal te vertellen. Ja, deze hele week volgt onze verslaggever dus mensen die hun droom hebben waargemaakt. En vandaag is dat het verhaal van Niels Koster. Kaasmaker met een conservatoriumdiploma. Hij doet op het Waddeneiland Vlieland, waar hij zin in heeft. Verslaggever Harm van Attenveld zoekt hem op. Yes, kom binnen. Het is een oude bunker uit de Tweede Wereldoorlog. Op de top van de Vuurboetsduin, het hoogste punt van Vlieland. Liggen mijn kaasjes te rijpen. Helemaal natuurlijke rijping. Ik hoef niet te stoken, ik hoef niet te koelen. Hij maakt kaas op een eiland waar niet één koe rondloopt. Vlieland heeft qua vee wel geteld 3 gecastreerde bokken rondhuppelen. Toch begint Niels Koster 10 jaar terug kaas te maken. Puur als hobby. Gewoon in mijn keukentje, ter ontspanning. Heel ontspannen werk. Die hobby is nu beroep geworden. Kaas uit Friese melk van het vasteland. Goede melk en de rijping. Dat maakt een lekkere kaas. En mijn zeewier natuurlijk. Dit is de nieuwe voorraad. Deze zijn nu net, overal hangt het nummer bij, week 26. Die zijn nu 2 weken oud. Bio zeewier. En dat zeewier geeft die jonge kaas meteen een heel mooi rijk smaakje. Dus dat is eigenlijk ideaal. Dan hoeven ze niet eindeloos te liggen. En op een gegeven moment wil je ook je centjes wel weer terug hebben als kaasmaker. In feite ben ik maar een kleine producent. Dat vind ik ook mooi, weet je. Het moet niet allemaal zo grootschalig. Maar door wat rondleidingen en proeverijen en dat soort activiteiten erbij te doen, ja, heb je gewoon volwaardig bestaan. En dus je leeft van de kaas op een eiland waar geen koe rondloopt? Dit is te bizar voor woorden. Ja, op een eiland waar geen melkvee te vinden is, kan je toch leven van het maken van kaas. Pas op je hoofd. Ik heb denk ik altijd gedroomd in dat ik toch iets wilde doen wat ik leuk vond, zeg maar. Dat was je droom? Dat was denk ik toch wel leuk. Dat ik niet tegen mijn zin iets moest gaan doen. Doe ik nog steeds niet. Ik ga niet tegen mijn zin iets... Dat is een principe? Nou, principe... Ja, nou, ik denk er niet eens aan of dat een principe is. Dat ik denk van, nou, die handelaar heb ik geen trek in. Of die is met een glad. Dan krijgt hij mijn kaas niet, weet je. Je moet een beetje vriendelijk zijn. Dat klinkt zijn. Best wel principieel, hoor. Ja, dat klinkt principieel. Maar zo heb ik er nooit over nagedacht of dat principieel is. Maar zo maak je ook je keuzes? Zo maak ik zeker mijn keuze. Niks tegen je zin doen. Het is een leidraad in het leven van Niels Koster. Een leven dat hem op jonge leeftijd al geregeld op Vlieland brengt, waar hij vakantiewerk doet, tijdens een studie aan het conservatorium. Als die studie klaar is, kan hij eigenlijk zo aan het werk. In Ede was mijn baan aangeboden op zo'n scholengemeenschap met eindexamen muziek. Eigenlijk, ja, droombaan voor muziek. Maar waarom wou je dat dan toch niet? Het avontuur. Je draait het nooit meer om. Het avontuur aangaan, dat doe je net naast je studie. Weet je, dan heb je genoeg aan een slaapzak en 3 tientjes. En dan dat is, kan je overal leven, wonen. Dan doe je dat nog. Maar als je al meteen een baan doet, dan komt er vaak een huis bij. En nou, dan ga je zetten. En dan is die andere stap de andere kant op. Dat doe je daarna toch veel minder snel. Het avontuur brengt Niels dus naar Vlieland. Eerst geeft hij er muziekles op school. Speelt in een bandje, begeleidt een vrouwenkoor. Tot hij kaas begint te maken. Gewoon omdat hij daar zin in had. Het is de tweede keer dat dat principe zijn leven verandert. Dat is toch te gek, weet je. Als je iets hebt ontdekt en of iets bedenkt. Hè, dat was destijds al met de muziek en mijn bandje en dan het eilandleven. Maar ook met die kaas. Dat ik denk, ja, het avontuur is te groot. Deze trein die komt maar 1 keer voorbij met de onbekende bestemming. Je kan de trein voorbij laten gaan of je kan zeggen, nou, ik doe een enkele reis. Wat pluk je nou en stop je in je mond? Schorrekruid. Oftewel zeebanaan. Ja, want inmiddels staan we aan de oever van de Waddenzee. Er staat nu 1,5 meter water, maar hier, zeg maar 20 meter verderop, liggen die gele boeien. Die kan je zien. En daar zit eigenlijk, die zijn verankerd. En tussen die boeien zit een lijn. En die lijn is ingeplant met heel jong zeewier. Dus je kweekt hier je eigen zeewier? Ik kweek hier mijn eigen zeewier. Dat zeewier dat groeit met 40% per dag. Dat keihard. En dan kan ik gewoon heen lopen, lange laarzen aan. En over een paar uur dan staat hier nog maar 30, 40 centimeter water. En dan loop ik zo 100 meter de kust uit door het water. En dan met mijn emmertje mee snij ik het er netjes af. En daar maak ik mijn zeewierkazen mee. Dat klinkt zo fantastisch. Hoe doe je het allemaal? Nou ja, je laat je creativiteit laat je gaan. Je moet niet, als je zoiets hebt van, ik zou hier achteraf wel een spijt van kunnen hebben. Van, had ik het maar gedaan. Oom Koster had ooit nog eens een droom, maar hij heeft dat nooit mee gedaan. Op dat moment moet je achter oor krabben. En dan moet je denken, ja, misschien moet ik het dan wel doen. Ik bedoel, er gebeurt niks vanzelf. Het is niet dat het je aankomt waaien. Het komt mij zeker niet aan. Elk dubbeltje wat ik hier verdiend heb, is er ook weer ingestoken. En je moet inderdaad ook wel bereid zijn een paar jaar in armoede te leven, zeg maar. Of gewoon zelfzunig aan te doen. He, als je dat gewoon een paar jaar doet, dan weet je daarna wel, nou, was dit zinloos of was dit zinvol? En in mijn geval, ja, het is gewoon hartstikke leuk om mee bezig te zijn. Dus ik denk niet zo in van, heb ik nou een enorme omslag gemaakt? Ja, achteraf gezien wel, maar ben ik op dat moment nooit zo mee bezig geweest. Een verslag van Harm van Attenveld en morgen weer iemand die zijn droom heeft waargemaakt. Zometeen praat ik met comedienne Martine Sandivoort. Want na 1,5 jaar corona mogen theatermakers, cabaretiers en acteurs weer het podium op. Wat doe je in zo'n jaar van stilstand en waarmee kom je dan ineens weer terug in de theaters? Dat zo. StudyTube is het leerplatform dat medewerkers inspireert om aan hun toekomst te werken. Want hoe meer je medewerkers zich ontwikkelen, hoe meer perspectief je organisatie heeft. StudyTube. Designed with your future in mind. Door Decathlon was je vakantie nog nooit zo dichtbij? Of je nou voor je rust gaat, of liever het avontuur opzoekt, gezellig met het gezin of juist met vrienden gaat. En of je nou beginner bent of een echte professional, Decathlon is waar je vakantie begint. Beleef de monumentale sculptuur van Igor Mitoraj. Nu te zien in Museum Beelden aan Zee, Scheveningen. Kies voor onze luxe opblaasbare tenten voor nog geen €300. Go try, Decathlon. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Creon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Creon met een C. Creon Kozijnen. NPO Radio 1. Het is 16:30. Dorald Megens is hier voor het NOS Journaal. De twee verdachten van de moord op Peter R. de Vries blijven in elk geval 90 dagen langer vastzitten. De raadkamer van de rechtbank Amsterdam heeft hun voorlopige hechtenis verlengd. Mannen van 21 en 35 zitten in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Bij het RIVM zijn afgelopen dag ruim 8900 nieuwe coronabesmettingen gemeld. 1300 minder dan gisteren. In de ziekenhuizen liggen nu 361 besmette mensen, 50 meer dan gisteren. De coronasteunmaatregelen zijn ook van toepassing voor gedupeerden van de overstromingen in Limburg. Dat heeft de missionair premier Rutte gezegd. Zogeheten NOW en TVL-regelingen maken volgens Rutte geen onderscheid tussen wat de reden is van het omzetverlies. En het Openbaar Ministerie heeft 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen een pakketbezorger. Een man van 19 reed in november in Wijchen een man dood na een ruzie op straat. Volgens het Openbaar Ministerie en getuigen gebeurde dat met opzet. Het weer, Peter Kuipers-Munneke, vertel. Ja, het is zonnig en droog. Er is iets meer bewolking in het oosten van het land. Maar het ziet er prachtig uit buiten. Als je hier ook uit het raam kijkt, dan is het eigenlijk jammer dat wij hier binnen in die studio zitten. Hè? Ja, en dat blijft ook zo morgen. Vannacht is het ook helder overal. Het koelt best wel af. Het wordt niet bepaald geen zwoele zomernacht. Want de minimumtemperatuur ligt op zo'n 9 tot 13 graden. Dus onder de 10 graden op sommige plaatsen, zeker in het oosten van het land. Dus morgenochtend begint de dag ook vrij fris. Maar uiteindelijk wordt het toch weer, net als vandaag, zo'n 21 tot 24 graden. Dus eigenlijk net iets warmer dan vandaag. Met de meeste bewolking in het noorden van het land, maar ook daar schijnt de zon. En in het zuiden is het echt zon overgoten. Er staat ook bijna geen wind. In het oosten komt hij uit het noorden en in het westen komt hij uit het zuiden. Nou ja, dan kan je even over nadenken hoe dat eruit ziet. Hey, en woensdag, donderdag en vrijdag dan hebben we ook zulk weer. Met temperaturen van zo'n 23 tot 25 graden. Zaterdag lijkt echt best wel een warme dag te worden. Met lokaal 30 graden. Maar dan aan het einde van de dag is er kans op onweersbuien. Ook in de nacht naar zondag en ook op zondag overdag lijkt een dag te worden met wat meer buien. Dus het weekend, voor zover we daar nu al iets over kunnen zeggen, lijkt toch iets wisselender te zijn dan de dagen daarnaartoe. Oké, dankjewel. Verkeersinformatie dan, Helene de Geest. Het is inmiddels wat drukker geworden. 100 kilometer file staat er op de Nederlandse wegen en daar springen er 4 bij uit. Op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn, daar heb je alweer een kwartier op onthoud tussen Kootwijk en de afrit Hoenderlo. Op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch 10 minuten op onthoud bij Bokstel door een vrachtwagen met pech. Die blokkeert daar ook een rijstrook. Er zijn technische problemen met de spitsstrook op de A15 van Rotterdam naar Gorkum bij Sliedrecht. Kost je ook ongeveer 10 minuten, want die spitsstrook gaat niet open. En op de N7, Duitse grens Heerenveen, is bij Groningen een ongeluk gebeurd bij industrieterrein Westpoort. Er is daar 1 rijstrook dicht en de vertraging is een kwartier. Van huismus tot flamingo. Ontdek de vogelpracht van Teylers Museum in Haarlem. Teylers, museum van de verwondering. Begrijp het lezen moeilijk? Wel nee, iedereen kan het. Kinderen uit groep 6, 7 en 8 worden sterker in begrijp het lezen in 14 weken. Vraag een proefles aan op gripoptekst.nl. Vogelpracht in Haarlem. Boek nu tickets via teylersmuseum.nl. Wat wil je dat ik zeg? De waarheid. Oké. De waarheid. In de nieuwe KRO-NCRV-serie Zwanenburg volgen we de familie Praal. Een familie waar een gevaarlijk spel gespeeld wordt. Je hebt geen idee wat jij hebt aangericht. Hoe ver ga je voor je familie als blijkt dat je familie jou verraadt? Ik doe alles voor deze klote familie. Stream Zwanenburg. Overal in Europa. Op NPO+. Elk geluid is onbetaalbaar. Bij Van Bokstel is uw hoortoestel juist wel betaalbaar. Vanaf 0 euro en ongeacht uw verzekering hoeft het u niet meer te kosten dan 99 euro. Wat betaalt u voor uw hoortoestel? Voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. In de Fundatie Zwolle, Design by Nature. Kunstenaars omhelzen de natuur voor een betere wereld en activistische kunst van John Hartfield tot Styx en Typhoon. Elke zaterdagavond gratis open voor iedereen. Museumdefundatie.nl. Nu exclusief bij Toyota. De Team NL-edities. Van de compacte Aygo tot de stoere RAV4. Speciaal voor sporters alle supporters van Nederland. Profiteer van sportieve extra's en voordeel tot wel 4500 euro. Kijk snel op toyota.nl. En in Kasteel het Nijenhuis, Avalon van Juri Honing, Marieke van der Linden en Ronald Westerhuis, de Fundatiecollectie en de Beeldentuin. Museumdefundatie.nl. Rick van de Westerlaken. Eén vandaag. Ja, goedemiddag. 5:05 is het. Zometeen de besmettingscijfers die omlaag moeten volgens demissionair minister Hugo de Jonge. Maar tegelijkertijd zegt hij ook dat het beeld niet helder is, want zoveel besmettingen zorgen niet voor volle IC's. Kortom, welk doel streeft het kabinet nu na met het coronabeleid? Ja. Podiumkunstenaars kwamen zichzelf tegen in de coronatijd. En niet zo'n beetje ook. Er was geen werk, geen publiek. Wel onzekerheid over wanneer optreden weer mogelijk zou zijn. Deze week, elke dag, rond 4:30, gesprekken over de terugkeer naar het podium. Cabaretier Martine Sandivort, bekend van Kopspijkers, Koevenoen en haar voorstellingen met Alex Klaas en Remco Vrijdag, vond zichzelf opnieuw uit tijdens corona en is klaar om het theater in te gaan. Goedemiddag, Martine. Goedemiddag, Rick. Goedemiddag. Ben je druk met de repetities voor je solovoorstelling? Is je al bijna klaar? Ja, zeker. Ik zie opeens mezelf heel erg groot. Dat is grappig. Jij bent gewoon helemaal weg nu. Ja. Ik ben druk bezig, ja, met Leonie van der Klein. Dat is een voormalig klasgenootje van mij van de Kleinkunstacademie. Mm-hmm. Dat is echt heel erg leuk. We hebben verleden week, een soort van leesvoorstelling gedaan. Hakkelend voor de opperregisseur Titus Tiel Groenestegen. Dat ging eigenlijk heel goed. Ja, dus en die voorstelling heeft veel te maken met wat jij tijdens de lockdown hebt gedaan, hè? Ja. Ja, tijdens de lockdown ben ik begonnen met filmpjes te posten op social media. En die kreeg opeens, doordat ontstond dat ik steeds naar mijn steetjes aan het eind zei, als een soort Twentse guru coach, ja. Is dat naar mijn steetjes een soort van begrip gaan worden. En zo heet mijn voorstelling dan. Ja. Nou, voor wie jou niet volgt of nog niet volgt en het gemist heeft. Lammert en ik, wij hebben het wel gezien. Ja. Wij zijn ook fan. En Lammert, vertel eventjes in het kort wat jij zo voorbij hebt zien komen. Ja, ik ben een beetje starstruck naar mijn steetjes, Martine. Want tijdens die coronatijd heb ik echt elke dag via social media die filmpjes bekeken. Het was een behoorlijke hit. 60.000 volgers op Twitter, Facebook en Instagram. Filmpjes van een minuut of twee, waarin ze haar alter ego, een life-changing coach met een behoorlijk zwaar Twins accent, tips laat geven om deze tijd door te komen. Heb je ook zo'n behoefte om, nu de tweede golf er weer aankomt van corona, een training te krijgen online waarin je allemaal stappen aangereikt krijgt die je geen klote verder helpen? En het levert er helemaal niks op. Heb je daar zin in? Nou, dan zou ik me zo snel mogelijk dan, als dat kan, aan melden voor mijn online life-changing coaching. Daar betaal je 10 euro voor. En wat is nou 10 euro op een mensenleven? Want ja, in feite is dat niks. En je moet zo denken, dan kan ik zelf ook weer eens een boterham eten. En mijn hond ook weer wat brokjes. Ja, je hoort wel een beetje dat de coach zelf ook niet helemaal stabiel is. Ze slaat zich met moeite door de lockdowns, bijgestaan door hond Phoebe en ook door de blender waarmee ze poepsmoothies maakt. In sommige afleveringen ging het om enigszins dubieuze lessen. Bijvoorbeeld als je kritiek krijgt, trek het je niet aan, want het zegt vooral iets over de ander. En in andere filmpjes keek je gewoon een beetje mee in het leven van de life-changing coach. Sorry, ik heb een stilte meditatie opstaan. Mooi hoor. Ik voel echt de verstilling op het moment. Ik keer heel erg binnen nu naar mezelf. Super zen! Nou, Martine, dit is wel een mooie samenvatting. Hoeveel van jouw eigen gemoedstoestand zat er nou eigenlijk in deze filmpjes? Nou, ik denk best veel. Ja, het. Dat is zo leuk eigenlijk eraan, dat je dat gewoon ook kan gebruiken. Maar dan natuurlijk wel even met een tandje erbij. En dat je het wel theatraal maakt. Maar, dus even uitvergroten. Maar als ik een rotbui had of ik was kwaad op iemand of weet ik veel wat. Ja, dat is heerlijk om dat dan even Of ik zat even in stilte om daar toch even een lekkere draai aan te geven. Maar vaak kwam iets voort uit wat er gewoon speelde. Ja, ja. En je kunt natuurlijk niet, normaal gesproken sta jij gewoon op het podium of je maakt voorstellingen. En dat was er nu niet. Was dit voor jou een andere manier om creatief te zijn, om dingen te leveren? Ja, want ik zou deze voorstelling, die ook al zou gaan over coaches en goeroes, toen corona nog niet aan de hand was, zou ik vorig jaar spelen. Maar dat is dus een jaar verzet. Horen jullie nu Phoebe die... Ja, ik zie hem ook lopen op de achtergrond. Heerlijk, hè? Het is gewoon allemaal live gebeurd. Phoebe, kom maar. Kom maar, Rick. Nou, goed. Ik moest gewoon dat jaar... had ik opeens dat theater niet. En dat was, het is ook mijn eerste solovoorstelling. Dus dat was al heel spannend. Maar die heb ik dan toch verschoven. Ja, natuurlijk. En toen was er opeens... Nou, ik mag wel zeggen dat ik gelukkig nog wel wat ander werk had. Maar er kwam ook een soort gat met wat betreft mijn eigen materiaal. Ja. Daar ben ik wel lekker in gaan duiken in dat gat. Je hebt je niet druk gemaakt in die periode? Nee, want het leuke is, ik vertelde net dus vroeg aan die mensen van als je nergens er geen klote zin in of je niet wil dat je er wat mee opschiet, koop deze training. En mensen kochten die training dus ook. Ik heb, 1500 kaarten of 1700 kaarten de eerste keer verkocht. Dus dat was eigenlijk een soort theater, maar dan online. Ja. En heb ik dus ze hebben een kaartje, een ticket gekocht en hebben ze gewoon een klein uur... gedeelte filmpjes in live mij gezien. Ja. Dus ze wilden echt iets kennelijk waar ze geen kloot aan hadden. Dus ben je bij jou aan het goede adres natuurlijk. Ja, ja zeker. Hey, maar het is wel. Dus het was enerzijds een hele fijne creatieve uitlaatklep, maar ook wel fijn voor de inkomsten. En je hebt je voorstelling ook alvast in de markt gezet. Dus wel drie voordelen bij één. Hoe vind jij, voor jou is het dus een periode geweest, nou ja, goed, waarbij je in elk geval nog een klein beetje inkomsten hebt kunnen genereren. Hoe kijk jij naar bijvoorbeeld hoe er met de podiumkunst is omgesprongen in coronatijd bij de anderen? Ja, sowieso die hele wel weer niet geld, geen geld. Zoals het eigenlijk met alles steeds gaat. Wel niet. Maar ik bedoel, de cultuur kwam er natuurlijk zeer bekaaid van af. Gewoon. En dat zijn dus dan niet alleen maar spelers, maar daar zit dat hele leven en al die beroepen ook nog eens omheen. En daar werd, dat was. Het lag behoorlijk op zijn gat. Er werd niet veel echt in geïnvesteerd. Dus dat vond ik heel treurig. Met velen met mij. Ja. Maar heb jij dan een moment gehad van ik moet ermee stoppen? Ik moet iets anders gaan doen? Nee, dat heb ik nooit gehad. Nee. Is dat een soort van toch wel een zelfvertrouwen of een vertrouwen in de toekomst? Of was daarvoor de crisis nog niet erg genoeg op dat moment misschien? Nou, ik had ook niet het idee dat het helemaal nooit meer zou terugkomen of zo. En ik had dus wel de mazzel dat ik kon doorwerken en verdienen op andere manieren. Ja. Ik heb ook nog wel wat televisie gedaan en wat inspreekwerk. Dus dan uiteindelijk lag het bij mij gelukkig niet helemaal stil. Nee. Maar ik zag het wel om me heen, inderdaad. Mensen echt andere beroepen gingen kiezen. Of technici, of die echt andere zijstraten gingen bewandelen. En daar hoefde ik gelukkig niet aan te denken. Maar ik vind het nu ook best spannend van hoe gaat het zich nu dan ook weer ontwikkelen. Want Phoebe vindt het ook heel lastig. Je gaat zo meteen wel ook voor het eerst alleen het theater in. Ja. Een solovoorstelling. Hoe vind je dat? Ja, dat is heel leuk en heel spannend. En al heel lang toch wel stiekem een soort wens ook om te... Om dit te doen. Gaat Phoebe ook mee tijdens die voorstelling? Meestal of niet? Doe ik dan Phoebe tijdens, want ik heb ook bedrijfstrainingen soms vanuit hier. En dan zet ik Phoebe vaak in de auto. Niet als het heel heet is, anders komen we weer brieven of telefoontjes. Maar Nee, ja, er is nu iets. Dus ze wil zich er ook mee bemoeien. Maar Phoebe gaat dus ook mee naar theater. Maar nee, dat was altijd al een soort droom. En ik durfde dat nooit. En toen ik de stap gemaakt had, toen kwam corona. En toen dacht ik, fuck it, ik ga gewoon met die... Ik heb een soort try-outjes gedaan met die filmpjes. Ja, en je gaat dus stap terug wat zelfverzekerder misschien het theater in dan zonder corona. Ja, dat wel. Want ik ben dat hele enge, dat weet je, van dat is toch dat is een beetje eraf nu al. Nou, ja. Wat goed. Fijn om te horen dat ook corona een klein beetje een positief effect heeft gehad. Dankjewel, Martine Sandifort. Vanaf september in de theaters. Namasteetjes. Een life-changing experience event. Namasteetjes, Martine. Dank jullie wel. Dag. Dag. Eén vandaag. Ja, vanmiddag was er weer een persmoment van demissionair premier Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge over de coronamaatregelen. Het aantal besmettingen en het aantal ziekenhuisopnames en het aantal en de vaccinatiegraad, dat verhoudt zich op een nieuwe manier ten opzichte van elkaar. En hoe dat zich exact tot elkaar verhoudt, dat zullen we echt met elkaar moeten leren. In ieder geval zien we gelukkig dat er niet een vergelijkbaar aantal ziekenhuisopnames voortkomt uit die hoge besmettingsaantallen. Ja, en vandaag dus 9000 gemelde besmette personen. Het kabinet greep er ruim een week geleden in door meerdaagse festivals en het nachtleven weer te verbieden. En vandaag kwamen daar geen nieuwe maatregelen bij. Maar wat is nu verder het beleid? Wat zijn de doelstellingen van het kabinet op dit moment, Lammert? Ja, als ik op de site van de Rijksoverheid kijk, zie ik nog steeds de routekaart van april staan. Er gelden verschillende risiconiveaus met daarbij behorende regels. Maar die zijn weer niet zo specifiek terug te vinden in het landelijk beleid. Ja, we gaan het erover hebben met Job Vriezen, wetenschapsjournalist voor onder andere De Groene Amsterdammer, en Marion Koopmans, viroloog bij het Erasmus MC en lid van het Outbreak Management Team. Goedemiddag beiden. Goedemiddag. Goedemiddag. Mevrouw Koopmans, om bij u te beginnen. Als ik vandaag naar demissionair minister De Jonge luister, weet ik eigenlijk niet meer zo goed wat nou het doel is van het kabinet. Het aantal besmettingen omlaag, minder belasting van de zorg, of dat Nederland weer groen kleurt op de kaart van Europa. Wat is volgens u het belangrijkste doel? Ja, dat is natuurlijk eigenlijk een vraag voor het kabinet. Maar die eerste twee zijn natuurlijk cruciaal. Hè? Geen overbelasting van de zorg. Mm-hmm. Ik denk dat daar nu bij komt het geleidelijk openen. En hoe doe je dat als doel? En geleidelijk openen dusdanig dat je niet snel weer teruggaat naar grotere zorgbelasting. Ja, dat hebben we natuurlijk vorige week meegemaakt. Toen ineens weer heel veel besmettingen bijkwamen. Nou zien we dat de besmettingen weliswaar oplopen, maar dat de druk op de zorg nog wel meevalt. Is het daarmee minder nodig om verder in te grijpen op dit moment? Ja, nou, het is op dit moment een hele lastige afweging, want dat klopt. Je ziet geen directe koppeling meer tussen die aanvankelijk snel stijgende nieuwe gevallen en de opnames. De opnames stijgen wel. Je ziet ook dat het rimpeleffect, dus het oplopen van infecties bij andere oudere leeftijdsgroepen, dat ook toeneemt. En dus wij vinden dat je echt nog heel voorzichtig moet zijn. Ook als je het hebt over de zorgbelasting, maar ook als je het hebt over toch een ene grote golf van infecties bij verder gezonde mensen en de risico's van long-covid. Maar het punt is dat we richting de zomer, daar zitten we nu in, dat was becijferd dat je met behoud van wat maatregelen, dat je toch een zomer kunt hebben waarin je behoorlijk wat kunt doen zonder dat je echt weer grotere aantallen gevallen gaat krijgen. En dat is met de opstart, toch de te snelle opstart 2 weken geleden, is daar zijn we eigenlijk een stuk teruggezet. En zou dat weer flink omlaag moeten om weer op diezelfde uitgangspositie te komen. Maar weten we eigenlijk genoeg van de risico's van de Delta-variant en de effecten ervan op mensen die gevaccineerd zijn om daar beleid op te kunnen maken? Want ik heb het idee dat we nog steeds niet genoeg weten wat de effecten van alles is. Nou, het hele lastige is dat je, als je tegen de tijd dat je genoeg weet, dan ben je te laat. Ja. Dus dat je moet werken met inschattingen. De inschatting is, en dat er zijn ook wel onderbouwingen voor, dat Delta behoorlijk goed, bijna vergelijkbaar beschermt tegen ernstige ziekten. de vaccins beschermen tegen ernstige ziekten door Delta, maar minder tegen de verspreiding, infectie en verspreiding, dat daardoor dit virus dus minder geremd wordt dan waar aanvankelijk in de modellering rekening mee was gehouden. En je dus een snellere golf krijgt nu dan, nou ja, je had gewild eigenlijk deze zomer. Dat is de situatie. Ja. En de vraag is dat met de maatregelen zoals ze er zijn nog naar een beheersbaar niveau te krijgen? Dat is nu toch een beetje wat we moeten afwachten. Ik ga even naar meneer Job de Vriezen, journalist, onder andere voor Groene Amsterdammer, wetenschapsjournalist. Vindt u het duidelijk waar ons beleid op gebaseerd is? Nou, ze zijn wel wat duidelijker geworden in hun doelstellingen. Nadat er natuurlijk maandenlang was heel veel discussie van, is het nou wel duidelijk? Ze zijn wel heel duidelijk dat ze zeggen, nou, die zorg beschermen, de kwetsbaren beschermen en het zicht op het virus houden. Dat vloog uit de bocht, dus toen moest er ingegrepen worden. Maar de vraag is wel heel erg of het genoeg gaat zijn. Aangezien voordat deze laatste versoepelingen die we nu weer hebben teruggedraaid werden ingingen. Toen was dat reproductiegetal waar we het steeds over hebben, was ook al boven de 1. Mm-hmm. En je ziet nu ook inderdaad een soort plateau. Het is nogal de vraag of er op redelijk korte termijn het echt flink omlaag gaat. Dat vind ik heel spannend. En je zou eigenlijk kunnen zeggen dat we het nu proberen uit te zingen als het hierbij blijft, tot aan het moment dat de vaccins dan wel weer toch nog meer dat effect gaan krijgen waarvan we al hoopten dat het nu al had. Dus als meer mensen bijvoorbeeld gevaccineerd zijn, zegt u eigenlijk. Ja, want zonder dat verwacht je eigenlijk, want eerst werd er gehoopt en de vaccins en het seizoenseffect. Het seizoenseffect viel dan toch een beetje tegen als je mensen vervolgens in de club op elkaar gaat zetten. Mm-hmm. En het systeem niet waterdicht is. Dus van het seizoenseffect hoeven we nu niet zoveel meer te verwachten eigenlijk. Dus nu moet het echt van de vaccins gaan komen. Ja, meneer Vriezen, vandaag is het in Engeland Freedom Day, waarbij de meeste maatregelen worden losgelaten. U volgt de situatie ook daar een beetje. Is dat nou te vergelijken met zoals bij ons eind juni, toen we ineens allemaal weer de clubs in konden? Nou, wel een beetje, maar er zitten wel echt wel wat verschillen tussen. De kern is natuurlijk een beetje hetzelfde. We gooien de clubs open. Maar alleen wij dachten daar nog een goed deursysteem bij te hebben. Dat hebben zij daar überhaupt niet ingevoerd. En ze zitten nu al op 50.000 besmettingen, wat een beetje vergelijkbaar is met wat wij nu hebben, nadat die versoepelingen hun effect hadden gehad. Dus ja, ik hou mijn hart vast. Ik denk heel veel deskundigen met mij. Mm-hmm. Wat dat dan gaat doen. Mevrouw Koopmans, hoe kijkt u naar die Freedom Day? Nou, eigenlijk vergelijkbaar. Want ze hebben inderdaad, ze laten alle maatregelen los. Hè? Dus ook niet meer op andere plekken. Afstand, plaatsingsbeleid enzovoort. Wat toch wel degelijk nog wat rem geeft. Dus ik ben ook heel benieuwd wat dat gaat opleveren. Zij zeggen, zij maken eigenlijk de keuze, dat moment wat er vroeger of later een keer moet komen, dat je zegt, nou, nu is een groot deel van de mensen die gevaccineerd kunnen of willen worden, is gevaccineerd. Je hebt de pijlers, zoals testen en andere maatregelen. Ergens komt een moment dat je moet zeggen, nu is gedaan wat er te doen was en nu moet je het los gaan laten. Ja. Wij hebben daarvoor geadviseerd, dat is om daarmee te wachten en die discussie expliciet te voeren als inderdaad iedereen die dat wil gevaccineerd kan zijn. Wat moet dat percentage dan zijn? Ja, precies. Wanneer is dat moment? Nou, dat is in september. Het percentage weten we natuurlijk niet precies. We weten niet wie zich allemaal gaan laten vaccineren. Maar de insteek is, mensen moeten het ook wel hebben kunnen doen. Dat is in feite de keuze daar. En vandaar ook, hou gedurende die komende periode wel echt ook nog die basismaatregelen in stand. Daarmee kun je best veel ook wel. Hè? Kijk naar veel horeca die open is met die maatregelen. Dat gaat eigenlijk best. De pijler die we hadden gehoopt dat zou werken, namelijk de testen voor toegang, die heeft in de eerste proef nu gefaald. Waar zit hem dat in? Is dat oplosbaar? Want het principe zou wel degelijk ook effect moeten hebben. Heeft in Denemarken bijvoorbeeld ook gewerkt. En met die combinatie zouden wij de zomer in willen. Want ik Ja, ik ben wel echt benieuwd wat er in Engeland gaat gebeuren. Ja, wat krijgen we niet als we dit laten voortwoekeren? Hè? Als mensen dan toch misschien niet heel erg ziek worden, maar wel COVID krijgen. Krijgen we dan weer niet nieuwe varianten waar dan misschien onze vaccins wel weer niet tegen bestand zijn? Nou ja, dat risico is er, maar dat risico is er wereldwijd. En wereldwijd zijn er een heleboel mensen nog niet gevaccineerd. Ja, precies. Ja. Dus dan moeten we ook hebben over, gaan wij praten over derde dosis voordat de rest van de wereld gevaccineerd is. Mm-hmm. Dus dat risico is er, absoluut. Ik vind zelf de belangrijkste reden van, laten we proberen het toch echt op een lager niveau te krijgen en daarmee toch een behoorlijk, mooie zomer in te kunnen. Ja, dus voorlopig nog even die maatregelen handhaven om in elk geval de besmettingen weer omlaag te krijgen. Meneer De Vriese, vandaag hoorden we ook van de demissionair minister dat het aantal positieve testuitslagen zich vooral bevindt bij mensen die niet gevaccineerd zijn. Dus dat vaccineren, dat werkt. Is het al duidelijk wanneer we vinden dat er genoeg Nederlanders beschermd zijn, denkt u, om de maatregelen los te laten? Ja, het is een beetje een combinatie van twee dingen wat nu speelt. Dus, dat het vooral die ongevaccineerden is ook logisch, omdat dat natuurlijk vooral de jongeren zijn en die de meeste kans op lopen. Je ziet ook best wel wat mensen onder de gevaccineerden, maar die lijken inderdaad minder ziek te worden. Mm-hmm. En bij één prik is het nog te weinig. Je wil dus eigenlijk het liefst hebben dat mensen twee keer geprikt zijn. Je ziet nu alle veertigers, net een beetje de gezonde veertigers, die zijn nu aan de beurt voor de tweede prik. Voordat al die gezonde jongeren voor hun tweede prik aan de beurt zijn geweest, dat je dan tegen het einde van de zomer. En ik geloof dat Nederland toch ook wel als uitgangspunt heeft. We willen in ieder geval ook genoeg plek op de IC houden. Klinkt heel cru, op de IC houden voor die mensen die zich niet willen laten vaccineren. Omdat we willen geen vaccinatieplicht, ook geen indirecte. Dus dat is dan nog de vraag straks. Welke groep blijft over? Hoe groot is die? En wat kan dat dan gaan doen in het najaar? Tegen die tijd, waarschijnlijk zitten we dan al wel flink versoepeld. Ja. Maar die mensen worden dan echt kwetsbaarder. We moeten het hier helaas bij laten. Dank u wel, Job de Vriese en Marion Koopmans, voor jullie bijdrage. Lammert, ja, we zijn dus aan het einde van de uitzending. Wat is er nog? Ja, het is dus inderdaad Freedom Day bij de Britten. Maar de zorgverleners daar houden hun hart ook vast. Deze arts deed daarom vandaag op tv de volgende oproep. So at the moment, we're seeing people in their 20s in ICU, potentially dying from COVID. And they could have been vaccinated, but figured, I'm young, it won't happen to me. And I can't tell you how heartbreaking that is. If there was one thing I could say today on Freedom Day, and I won't use that term because it's insulting to so many people, I would say, if you're 18, 25, 32, and you think I'm invincible, the bad stuff's never going to happen to me, please, please get your vaccination. We don't want to see you in hospital. We want you to be healthy, we want you to live. Tot zover één vandaag hier. Nieuws & Co met Mark Visser. Een hele fijne avond nog. Dag. Avrotros, de omroep voor ons. NTO Radio 1. Komt-ie goud en komt denk ik goud. De wedstrijden. Trek aan je riemen. De medailles. Prachtige zilveren medaille. En al het nieuws uit binnen- en buitenland. Yokoso, Radio Olympiae. Radio Olympia. Mis niks van de Olympische Spelen in Japan en het nieuws. Vanaf vrijdag Radio Olympia. Representing the Netherlands. Elke dag van 2:00 PM tot ver in de middag. Op NTO Radio 1. Radio Olympiae. Het nieuws van alle kanten. In de Fundatie Zwolle. Design by Nature. Kunstenaars omhelzen de natuur voor een betere wereld. En activistische kunst van John Hartfield tot Styx en Typhoon. Elke zaterdagavond gratis open voor iedereen. Museumdefundatie.nl. Naast die stomme opvliegers krijg ik nu ook mijn broek niet meer dicht. Ook dat nog. Gewichtstoename in de overgang komt bij de helft van de vrouwen voor. Opvliegers zelfs bij bijna 70% van de vrouwen. Avogel Famosan gewichtsbeheersing met yerba mate helpt de vetverbranding en ondersteunt de vochtbalans. Daarnaast bevat het salvia, dat helpt bij opvliegers en nachtzweten. Avogel Famosan helpt. Gezondheidsclaims in afwachting van Europese toelating. En in Kasteel het Nijenhuis, Avalon van Juri Honing, Marieke van der Linden en Ronald Westerhuis, de Fundatiecollectie en de Beeldentuin. Museumdefundatie.nl. KWF is tegen kanker, maar nog meer dan dat zijn we voor het leven. Voor opnieuw verliefd worden. Voor je eerste schooldag. Voor je kleinkind vasthouden. Daarom steunen we niet alleen levensreddend onderzoek,